أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْدْ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّب۪ينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhterem müminler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresi diye bilinen bir suresiyle karşı karşıyayız. Ya Hudeybiye fethini veya Hayber'in fethini ya da Mekke'nin fethini müjdeyle söze başlayan bir sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Surenin iniş dönemi ve nüzul sebebiyle alakalı bir açıklamada bulunalım. Mekke müşrikleri en son Hendek'le Müslümanların üzerine yürürler, Medine'ye yürürler. Sadece Mekke müşrikleri değil, irili ufaklı tüm Arap kabileler birleşir, çok büyük bir ordu hazırlarlar ki Kur'an-ı Kerim Ahzab der onun adına, birleşik ordular, birleşik hizipler anlamına çok büyük bir ordu hazırlarlar ve Medine'ye doğru hareket ederler. Müslümanları Medine'de boğacağız, yeryüzünde bir tek Müslümanı sağ bırakmayacağız diye yemin edip Medine'ye doğru yola çıkarlar. Onların Medine'ye doğru gelmekte olduğunu öğrenen sevgili Peygamberimiz ashabını toplar. Onlarla istişare eder. Sahabeden Selman-ı Farisi Efendimiz der ki ya Resulallah, bizler Fars taraflarında, İran taraflarında çok güçlü kuvvetli bir orduyla karşı karşıya geleceğimiz zaman şehrin etrafına bir hendek kazar, onları o hendekle karşılardık deyince belki de Allah söyletti ona bunu. Peygamber Efendimiz bu teklifi çok beğendi ve hemen sahabesine emretti bir hendek kazmak üzere. Mekke müşriklerinin Medine'ye ulaşmaları 10 gün alacaktı. 10 gün içinde sahabe-i kiram efendilerimiz dişlerini tırnaklarına takarak, gecelerini gündüzlerine katarak 4,5 metre eninde, 4,5 metre derinliğinde ve 12 kilometre uzunluğunda bir hendek kazmaya muvaffak oldular. Yani dozerlerle ya da bugünkü iş makinalarıyla kazmaya kalkışsanız, bu uzunlukta, bu derinlikte, bu genişlikte bir hendeyi bugün bile 10 gün içinde kazmanız gerçekten zordur. Sahabe-i kiram efendilerimiz hendeyi kazdılar. Peygamber Efendimizle birlikte hendeyin arkasında müşrikleri beklemeye başladılar. Geldi müşrikler. O güne kadar Arapların tarihinde olmayan bir harp stratejisiyle bir hendekle karşı karşıya kalınca onlar da şaşırdılar. Hendeyi aşamadılar. 3 kişi hendeyi aşmaya muvaffak oldu. Onlardan birisi bir komutandı. Hazreti Ali Efendimiz o komutanı hakladı. 2 müşrik daha aşmaya muvaffak oldu. Onları da başka Müslümanlar hakladılar. Böylece çok özetle aktarıyorum. 25 günlük bir kuşatma devam etti. Müslümanlar hendeğin arkasında gerçekten çok sıkıntılı anlar yaşadılar. Ama 25 günlük bir kuşatmanın sonunda bir gece çok şiddetli bir fırtına çıktı. Allah'ın orduları harekete geçti. Rüzgar Allah'ın ordusuydu. Bu surede ileride inşallah okuyacağız. Allah onu anlatacak bize. Mekke müşrikleri neye uğradıklarını şaşırdılar. Çadırlarının kazıklarını bile sökmeye fırsat bulamadan atlarına, develerine atladıkları gibi Mekke'nin yolunu tuttular. Ertesi gün, gün ağarınca Müslümanlar, Peygamber Efendimiz bir baktılar ki yenilmiş, tarumar olmuş bir ordunun arkaya bıraktığı yıkık dökük çadırlar, Müslümanlar inanamadılar. Onlar bile inanamadılar. Yani bu kadar güçlü kuvvetli müşrik ordularının bir gecede korkup kaçmaları gerçekten Müslümanları öyle sevindirdi ki Peygamber Efendimiz sahabesine döndü, dedi ki artık sıra bizdedir ey Müslümanlar. Artık bundan sonra bu kafirlerin Medine'ye gelmeleri, bize saldırmaları mümkün değil. Sıra bizdedir, artık biz onlara yürüyeceğiz dedi. Ve bu olaydan kısa bir süre sonra sevgili Peygamberimiz sahabesine bir emirde bulundu. Dedi ki hazırlık yapın ama sadece yanlarınıza, bellerinize basit kılıçlarınızı alın. Onun dışında hiçbir harp ağırlığını almayın. Bir umreye gidiyoruz. Küçük bir hacca çıkıyoruz. Kabe'yi, Mekke'yi ziyarete çıkıyoruz dedi. Ve Medineli Müslümanlar bir hazırlığın içine girdiler. Sevgili Peygamberimiz Medine'nin civarındaki yeni Müslüman olmuş müttefik kabilelere de bunu duyurdu. Ama o kabileler bu sefere sıcak bakmadılar. Dediler ki bunlar basit kılıçlarıyla Mekkelilerden de izin almadan yola çıktılar. Bunlar Mekke müşriklerini oyuncak zannediyorlar. Müşrikler bunları bir bir öldürecek, bunların işini bitirecek diye ileride surede anlatılacak civar kabileler ve Medineli münafıklar bu sefere katılmadılar. Çoğunluğu muhacir olmak üzere az biraz da Medineli ensardan katılım oldu. Ve 1400 kişilik bir kafileyle sevgili Peygamberimiz Mekke'ye doğru yola koyuldu. Yolda Mekke'ye yaklaşılınca Mikat mahalline uğradılar. Sevgili Peygamberimiz herkes ihramlarını girsin diye emretti. Bütün sahabe ihramlarını giydiler. Beyaz güvercinlere döndüler ve Mekke'ye doğru yaklaşırlarken Hudeybiye denen yerde Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'i ve beraberindeki Müslümanları durdurdular. Mekke'ye sokmadılar. Peygamberimizin sefere çıktığı ay Zilkade ayıydı. Yani haram aylardan birisiydi. Savaşmak haramdı. Mekke müşrikleri o güne kadar o ayların hürmetine dikkat etmişler. Bırakın bir başkasını, babasının katiline bile bir Mekkeli o ayda ilişmiyordu. Hiç kimseyi Kabe'yi ziyaretten engellemiyorlardı. Ama hala eski kinlerinde, eski nefretlerinde, eski düşmanlıklarında devam eden Mekke müşrikleri Müslümanları Mekke'ye sokmadılar, orada durdurdular. Peygamber Efendimiz savaş niyetiyle gelmediğini, sadece Kabe'yi tavaf niyetiyle, umre niyetiyle geldiğini anlatmak üzere Hazreti Osman Efendimiz'i Mekke'ye gönderdi. Bu arada Mekke müşrikleri Halid bin Velid komutasında 200 kişilik bir süvari gönderdiler Müslümanların üzerine. Halid Müslümanları tahrik edecekti. Savaşın haram olduğu bir ayda Müslümanlar kılıçlarına davranacaklar. Bu arada işte Müslümanlar savaşı başlattılar diyebilecekti. Halid'in gelmekte olduğunu gören Peygamber Efendimiz hemen sahabeyi topladı. Dedi ki Halid sizi tahrik edecek, savaşa tahrik edecek. Kılınızı kıpırdatmayın. Her bir Müslüman olduğu yere çivi gibi çakılsın. Halid ne yaparsa yapsın kimse ona en ufak bir harekette bulunmayacak dedi. Sahabe çivi gibi olduğu yere çakıldı. Halid ve beraberindeki süvariler askerlerini Müslümanların üzerine sürdüler. Neredeyse Müslümanları çiğneyecek biçimde atlar da ayaklarını kaldırdı. Ama Müslümanlar kıllarını bile kıpırdatmadılar. Müslümanların böylece komutanlarına itaati, peygamberlerine bağlılığı Hazreti Halid'i uyandırdı. Oracıkta Halid'in içine iman gitmişti. Halid'in içine tevhid yürüyüvermişti. Bu olaydan 2 ay sonra Halid Müslüman olmak üzere Medine'ye gelecekti. Halid geri döndü askerleriyle birlikte. O gece Mekkeliler 40 kişilik bir müfreze gönderdiler. Güya onlar gece bir baskın yapacaklar, Müslümanları şehit edeceklerdi. Ama Peygamber Efendimizin nöbetçilerinin uyanıklılığıyla O 40 kişi kıskıvrak yakalandı. Peygamber Efendimiz'e teslim edildiler. Peygamber Efendimiz de biz savaşma niyetiyle gelmedik. Bizim niyetimiz kötü değil diye onları Mekke'ye geri gönderdi. Gece yarısına doğru Mekkeliler bir 80 kişilik müfreze daha gönderdiler bir gece baskını için. Onlar da öncekilerin akıbetine maruz kaldı. Peygamberimizin nöbetçileri kıskıvrak onları da yakaladı. Peygamber Efendimiz onları da Mekke'ye salıverdi. Bu arada Peygamber Efendimizin elçi olarak Mekke'ye gönderdiği Hazreti Osman Efendimizin şehit edildiği haberi geldi. Peygamber Aleyhisselam öyle üzüldü ki Müslümanlar da çok üzüldü. Hemen orada bir ağaç vardı, Rıdvan ağacı. O ağacın altında Peygamber Efendimiz Müslümanları topladı. Durum gerçekten çok kritikti. Artık savaş kaçınılmazdı. Allah'ın Resulü Müslümanlardan her bir sahabeden bir biat aldı. Sahabenin her bireri ellerini Peygamber Efendimizin elinin üstüne koyarak dediler ki Allah'a yemin ederiz ki ey Allah'ın Resulü burada seni yalnız bırakmayacağız. Kanımızın son damlasına kadar Mekke müşrikleriyle savaşacağız. Seni asla yalnız bırakmayacağız. Düşmana asla sırtımızı dönmeyeceğiz. Bu konuda bizden zerre kadar bir endişen olmasın diye yemin ederek biat ettiler. Sanki savaş kaçınılmaz bir noktadaydı. Bu arada Hazreti Osman Efendimiz çıka gelmişti. O haber yalanmış. Müslümanlar rahatladılar. Peygamber Efendimiz rahatladı. Ve Mekke müşrikleri Süheyl bin Amr başkanlığında bir heyeti gönderdiler. Ve Hudeybiye denen yerde Mekke müşrikleriyle Peygamber Efendimiz arasında bir anlaşma yapıldı. Buna Hudeybiye anlaşması, Hudeybiye musalası diyoruz. Sahabenin de bulunduğu bir ortamda Peygamber Efendimiz anlaşmanın maddelerini yazmak üzere Ali Efendimiz'i görevlendirdi. Hazreti Ali Efendimiz bir ceylan derisinin üzerine önce Bismillahirrahmanirrahim cümlesini yazdı. Süheyl bin Amr buna itiraz etti. Rahman da kimmiş? Rahim de kimmiş? Biz Allah'ı kabul ederiz ama onun Rahman ve Rahim oluşunu kabul etmeyiz. Onu silin dedi. Çünkü Allah'ın Rahman ve Rahim oluşunu kabul etmeleri demek, rahmetinin ve merhametinin gereği olarak Allah dünyaya kitap göndermiştir. Biz kullarına rahmetinin gereği olarak Allah bize peygamber göndermiştir. İşte Rahman ve Rahim oluşunu kabul ettikleri anda kitabı da peygamberi de kabul etmiş olacaklarından Mekke müşriklerinin murahhası Süheyl bin Amr sil dedi ey Ali. Biz onu kabul etmeyiz dedi. Bismikallahümme yazın dedi. Ali Efendimiz ben böyle bir şey asla yapamam diye Peygamber Efendimiz'e baktı. Peygamber Efendimiz sil ey Ali. Onun dediği gibi Bismikallahümme Allah'ım senin adınla şeklindeki ifadeyi yaz dedi. Ali Efendimiz sildi. Sonra onun altına Muhammed Resulullah ile Süheyl bin Amr arasında bir anlaşmadır ifadesini yazdı. Süheyl bin Amr ona da itiraz etti. Resulullah bölümünü silin. Muhammed Allah'ın Resulü. Eğer biz gerçekten bu Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmiş olsak zaten burada ne işimiz var? Niye sizi Mekke'den alıkoyduk? Biz onun bir Allah elçisi olduğunu kabul etmiyoruz. Onu silin. Muhammed bin Abdullah. Abdullah'ın oğlu Muhammed yazın dedi. Ali Efendimiz çok gazaplandı. Ben bunu asla silmem dedi. Peygamber Efendimiz dedi ki sil ey Ali. Onun dediği gibi Muhammed bin Abdullah yaz. Sahabe tedirgindi. Sahabe çok gazaplıydı. Ali Efendimiz çok gazaplıydı. Ömer Efendimiz çok gazaplıydı. Ama sevgili Peygamberimiz çok rahattı. Çünkü Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e rüyasında olup bitecekleri aynen göstermişti. Birkaç ay sonra o anlaşmanın çöpe atılacağını, Mekke müşriklerinin bizzat kendilerinin o anlaşmayı ilga edeceklerini ve bir yıl sonra da Mekke'nin fethedileceğini, Mekke'nin fethinin Müslümanlara müyesser olacağını Allah bizzat rüyasında Peygamber Efendimiz'e göstermişti. O çok rahat hareket ediyordu. Ali Efendimiz gazaplı, sahabe gazaplıydı. Ama Allah'ın Resulü sil ey Ali dedi. Ali Efendimiz onu da sildi ve anlaşmanın maddelerine geçildi. 4 maddelik bir anlaşma yapıldı. Birinci madde, Müslümanlar bu yıl hac etmeyecekler, bu yıl ümre yapmayacaklar, Medine'ye geri dönecekler. Gelecek yıl Mekkeliler Mekke'yi boşaltacak, Müslümanlar girecekler, istedikleri gibi Kabe'yi tavaf edecekler, istedikleri gibi Mekke'yi ziyaret edecekler. Birinci madde buydu. Bu Müslümanların aleyhineydi ama ikinci madde çok daha net bir biçimde Müslümanların aleyhineydi. İkinci madde de şöyleydi. Mekkelilerden birisi Müslüman olup Medine'ye iltica ederse Medine İslam Devleti onu Mekke'ye teslim edecek. Ama Medineli bir Müslüman irtidat edip de Mekke'ye iltica ederse Mekkeliler onu Medine'ye iade etmeyecekti. Bu anlaşmanın ikinci maddesi gerçekten çok açık ve net bir biçimde zahiren Müslümanların aleyhine gibiydi. Ali Efendimiz durakladı. Yaz ey Ali dedi Peygamberimiz. Yine yazdı. Üçüncü madde, 10 yıl Mekke ile Medine arasında savaş yapılmayacak, barış hakim olacak. Dördüncü madde de civar kabileler dilediğiyle ittifak kurabilecek. Dileyenler Mekke devleti ile müşrikleri ile, dileyenler de Medine İslam devleti ile ittifak kurabilecek. İşte bu 4 madde yazıldı, bitti. Bu arada ayağa kalktılar. Karşıdan bir insan çıktı. Düşe kalka gelen bir insan, her tarafı kanların içindeydi. Yüzü gözü toza toprağa batmıştı. Eli ayağı zincirlere vurulmuştu. Çıka geldi Ebu Cendel. Hemen Peygamberimizin önüne kendisini attı. Ey Allah'ın Resulü, Müslüman olduğum için akşam sabah işkence görüyorum. Ne olur şu kafirlerden, şu müşriklerden beni kurtar dedi. Allah'ın Resulü'nün yüreği kan ağladı. Dedi ki ey Süheyl, bunu bana bırak, bunu anlaşmanın dışında bırak dedi. Süheyl dedi ki hayır, peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Bir peygamber verdiği sözden asla dönmez. Anlaşma gerçekleşti, bunu vermem dedi. Zaten o Ebu Cendel de Süheyl bin Amr'ın oğlu idi. Müslüman olduğu için ona işkence ediliyordu. Ayağa kalktı Peygamberimiz, dedi ki ey Ebu Cendel, geri dön, Allah sana yardım edecektir. Ben Rabbıma dua edeceğim, Allah seni kurtaracaktır dedi. Ve antiparantez söylüyorum, babası tarafından Mekke'ye doğru götürülürken bir fırsatını bulup Ebu Cendel kaçtı. Cidde taraflarında bir karargah kurdu. Sonra Mekke'deki işkence gören Müslümanlardan Ebu Basir de kaçtı. Ötekisi derken 70 kişiye ulaştılar. Orada bir karargah kurdu Müslümanlar ve Mekke'nin kervanlarını vurmaya başladılar. Ve bu anlaşmanın yapılmasından 1,5-2 ay sonra Mekke müşrikleri bizzat kendileri başvurarak Peygamber Efendimiz'e ey Muhammed, biz anlaşmanın ikinci maddesini tek taraflı feshediyoruz, haberin olsun, bu Müslümanları götür Medine'ye, bize de iade etmene gerek yok, yeter ki şu başımızın belası olan şu Müslümanlardan bizi kurtar dediler ve anlaşmayı zaten bizzat kendileri feshetmiş oldu. Evet, anlaşma yapıldı. Peygamber Efendimiz çadırına döndü. Bir süre çadırında dinlendi. Bu ara Ömer Efendimiz çok gazaplıydı. Bir anlaşmanın yapıldığı yere gidiyor. Bir peygamberimizin çadırına, bir oraya bir buraya. İçeri girmeye, peygamberimizin çadırına girmeye de cesaret bulamıyor. Bir ara kendisini toparlıyor, çadıra giriyor ve Peygamber Efendimiz'e şunları soruyor. Ey Muhammed, sen Allah'ın elçisi değil misin? Evet, ben Allah'ın elçisiyim. Biz Müslüman değil miyiz? Evet ey Ömer, biz Müslümanız. Bu karşımızdaki kafirler batılda değil mi? Evet, onlar batılda, biz haktayız. Peki bizim desteğimizde Allah yok mu ya Resulallah? Evet, bizim desteğimizde Allah var. Peki ya Resulallah, hal böyleyken şu izzetsiz ve şerefsiz bir anlaşmanın altına nasıl imza atarsın? Ey Ömer, bu anlaşmanın ne anlama geldiğini çok yakında anlayacaksın, sakin ol dedi. Ömer Efendimiz'i teskin etti. Ömer Efendimiz kendi çadırına gitti. Peygamber Efendimiz biraz dinlendikten sonra kalktı. Müslümanlara dedi ki ey Müslümanlar, çıkın çadırlarınızdan, kurbanlarınızı kesin, tıraşınızı olup ihramlarınızdan çıkın. Kimse dinlemedi. Herkes çadırına çekilmiş, ağızları bıçak açmıyordu. Yani böyle bir anlaşmayı nasıl imzaladı Peygamber Efendimiz diye. Kimse dinlemedi, kimse dışarı çıkmadı. Peygamberimiz çadırına girdi. Biraz dinlendikten sonra tekrar kalktı. İkinci defa söylemek için çıktı ama bu arada Ümmü Seleme annemiz çok tecrübeli bir kadın. Ya Resulallah nereye? İkinci defa kurbanlarını kessinler, tıraşlarını olup ihramlarından çıksınlar diye Müslümanları uyarmak için gidiyorum deyince, ya Resulallah Allah aşkına dur hele, gitme ya Resulallah. Şimdi sen ikinci defa emredersin de gazaplı olan sahabe ikinci defa sözünü tutmazsa Allah onları helak eder. Ne olur ya Resulallah öyle yapma. Sen çık bizzat kendi kurbanlarını kesip ihramdan çık. Onlar da bu işin ciddi olduğunu anlayıp kuzu kuzu kurbanlarını keserler, ihramlarından çıkarlar dedi. Aynen onun dediği gibi yaptı Peygamberimiz. Çıktı kurbanını kesti. Sahabe baktı ki iş bitmiş. O ana kadar sahabe şunu bekliyormuş. Herhalde Peygamber Efendimiz bizi deniyor. Medine'den çıkarken sadece yanlarınıza basit kılıçlarınızı alın, bellerinize basit kılıçlarınızı alın, savaş ağırlıklarınızı almayın. Çünkü umre niyetiyle, Kabe'yi ziyaret niyetiyle çıkıyoruz demişti. Herhalde peygamber bizi deniyor, bizdeki bu kararlılığı görünce o anlaşmayı yırtacak, yürüyün Mekke'ye diyecek ve biz de Mekke'ye yürürüz, kanımızın son damlasına kadar savaşır, her birerimiz şehit düşeriz diye sahabe onu bekliyormuş. Herhalde Peygamber aleyhisselam bizi deniyor diye bekliyormuş. Bir bakıyorlar ki Allah'ın Resulü kurbanlarını kesmeye başlayınca, ha diyorlar bu iş bitmiş. Çıkıyorlar kuzu kuzu, her bireri kurbanlarını kesiyor. Tıraş olup ihramdan çıkıyorlar ve yolda Medine'ye dönüşte Allah'ın Resulü yürüyün Hayber'e diyor. Müslümanlar Hayber'in üstüne yürüdüler. Hayber kalesini fethettiler. Yahudilerden bir kısmını öldürdüler. Bir kısmını da sürdüler. İşte Hayber'den sürülen Allah'ın lanetlik toplumu, işte şimdi Müslümanların başına bela oldukları, işte Filistin bölgesine gelip yerleştiler. Medine'ye dönüşte bu sure nazil oluyordu. Bakın bu mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. İnna fetahna leke fetham mubina. Ey peygamberim, biz sana apaçık bir fetih açtık. Biz sana apaçık bir fetih müjdeledik. Demin de ifade ettiğim gibi buradaki fetih ya Hudeybiye'nin fethiydi. Aslında Hudeybiye bir fetihti. Bir zamanlar hiç değer vermedikleri ve Mekke'den kovdukları Müslümanlarla Mekkeliler barış masasına oturmakla onları dikkate almışlar. Onların bir güç olduğunu kabul etmişler. Onların varlığını kabul etmişler. Onların bir devlet oluşlarını kabul etmişlerdi. Böylece zaten Hudeybiye bir fetihti. Ya burada biz sana apaçık bir fetih açtık ey peygamberim ifadesiyle Rabbimiz Hudeybiye fethini kastediyordu. Ya da yarı yolda gerçekleştirilen Hayber'in fethini kastediyor. Ya da Mekke'nin fethini müjdeliyordu. Bir zamanlar Rabbim Allah demelerine izin verilmeyen, Müslümanca bir hayat yaşamalarına izin verilmeyen Müslümanlar Peygamber Efendimizle birlikte Mekke'yi terk etmişler. 6 yıl bir kerecik olsun ülkelerine girememişler. Adeta Mekke, adeta Kabe onların burunlarında tütmeye başlamıştı. İşte bu ayetiyle Rabbimiz artık Müslümanların Mekke'ye, Kabe'ye girebilecekleri, Mekke'nin fethinin müyesser olacağı müjdesini veriyor. Müslümanların yüreklerine su serpiyordu. İnna fetahna leke fetham mubina. Liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma taahhara. Bu fetih müjdesiyle birlikte ey peygamberim Allah senin geçmiş gelecek bütün kusurlarını bağışlamıştır. Allah senin geçmiş gelecek günahlarını bağışlaman için bu fetih sana müjdelemektedir. Evet, Peygamber Efendimizin geçmiş gelecek bütün kusurları, bütün hataları bağışlanmıştır. Ey peygamberim, geçmişte ne yaptıysan, gelecekte ölünceye kadar ne yapacaksan, Rabbin onların hepsini bağışlamıştır. Aslında Peygamber Efendimiz bizim gibi değildi. Alelade bir insan değildi. O sürekli Allah kontrolünde bir beşerdi. Onun için onun çok fazla günahı da yoktu. Ama içtihat noktasında bir kısım hataları olmuştu. İşte Rabbimiz onun geçmiş gelecek bütün hatalarını bağışladığını bildirdi. Böylece işte geçmiş gelecek bütün hataları bağışlanmış bir peygambere iman etmek O peygamber peşinde olmak, onu örnek almak gerçekten bizim için şereflerin zirve noktasıdır. İşte şu anda bakın tüm hayatı, tüm sözleri, tüm fiilleri, tüm eylemleri Allah tarafından onaylanmış, geçmiş gelecek bütün kusurları bağışlanmış bir peygamberimiz var ve o peygamberin bize getirip sunduğu bir kitap dimdik ayaktadır ve bu kitaba uygun olarak o peygamberin örneklediği bir sünneti dimdik ayaktadır. Eğer biz gerçekten o peygamberin hayatına sahip çıkar, o peygamberin getirip bize emanet ettiği bu kitap ve onun sünneti istikametinde bir hayat yaşarsak, kesinlikle bilelim ki biz şaşmayacağız, düşmeyeceğiz, hata etmeyeceğiz demektir. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ Bir de Allah sana nimetlerini tamamlamak istiyor ey peygamberim. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Ve seni Allah dost doğru yoluna, sırat-ı müstakimine iletmek istiyor. Aslında ey peygamberim sen sırat-ı müstakimdesin de Allah o yolda devamını sağlayacak. Sırat-ı müstakimde devamlı kalmanı sağlayacak. Sırat-ı müstakimden bir an bile senin ayaklarını kaydırmayacak. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا Ve Allah sana aziz bir yardımda bulunacak. Karşı gelinmez bir yardım. Aziz olan Allah sana aziz bir yardımda bulunacak ve böylece sen yeryüzünün en aziz ve şerefli insanı olacaksın ey peygamberim. Kim tahmin edebilirdi? Mekke'de yapayalnız bir peygamberin Allah'ın aziz yardımı neticesinde Mekke'de fetholacaktı. Fî dinillâhi efvâca grup grup insanlar Allah'ın dinine girecekti. Eskiden bir iki kişi Müslüman olunca peygamberimiz seviniyordu ama şimdi o bir iki kişinin yerini köyler, şehirler, kasabalar, ülkeler İslam'a girecekti. Böylece Allah ona gerçekten aziz bir yardımda bulunacaktı. Allah için söyleyin, kim tahmin edebilirdi? Mekke'de yapayalnız çıkmış bir peygamberin ve beraberindeki bir avuç Müslümanın böyle aziz ve şerefli bir konuma geleceğini kısa bir sürede böyle bir noktaya geleceğini kim tahmin edebilirdi? Mekke'deki o yapayalnız günlerini bir düşünün. Şimdi bu durumda bana kim inanır ey Hatice diyordu. Kim kale alır beni? Ben kime ne anlatabilirim ey Hatice? Hadiseler o kadar girift ki, insanlar o kadar çok ki, statüko, sosyal yapı Allah'a kulluktan, imandan, İslam'dan, tevhidden o kadar uzak ki, insanlar o kadar sapmış ki, neresinden tutsundu peygamberimiz? Neresinden başlasındı işe? Hatta o günlerde kimse bana inanmazken Hatice inandı derken Hatice annemizin Müslümanlığının onu ne kadar çok sevindirdiğini anlamaya çalışıyoruz. Bir Bilal'ın, bir Ebu Bekir'in, bir Ammar'ın, bir Yasir'in, bir Habbab'ın biz Müslüman olduk sözüyle Peygamber Efendimiz'i ne kadar çok sevindirdiğini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü o günlerde Müslüman olmak kolay bir şey değildi. O günlerde ben Müslümanım demek adeta işkenceye adaylığını koymak anlamına geliyordu. Ama artık o günler geride kalacak. Bilallerin kızgın kumlar üstünde dağlanması geride kalacak. Müslümanların şehit edilmesi geride kalacak. Allah aziz bir yardımla peygamberine yardım edecekti. Huvellezî enzele sekînete fî kulûbil mü'minîn. Ey peygamberim o Allah ki müminlerin kalplerine bir sekinet indirdi. İşte ağacın altında savaş kaçınılmaz hale gelmişti. Müslümanların kalplerine Allah bir güven duygusu, bir rahat, bir huzur duygusu indirdi ki her bir Müslüman bir orduya bedel hale gelmişti. Her bir Müslüman sanki cesarette bir orduya bedel hale gelmişti. Allah'a güvenleri tamdı, Allah'a teslimiyetleri tamdı. Peygamber'e teslimiyetleri tamdı. Allah ve Resulü kendilerini asla zora sokmayacaktı. Yani Allah ve Resulü gelecek günlerde kendilerine güzel günler yaşatacaktı. Bu konuda imanları, teslimiyetleri tamdı. Allah onların kalplerine bir sekinet duygusu indirdi. Niye yapmış Allah onu? لِيَزْدَادُ اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ Onların imanlarına iman katılsın diye, İmanları arttıkça artsın diye Allah onlara bir sekinet indirdi. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Zaten göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın askeridir. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'a teslimdir. Hepsi Allah'ın ordusudur. Öyleyse bazen kullar daraldıkça, kullar bunaldıkça Allah o ordularını, o kullarının yardımına göndermiş. Bir iki örnek vereyim. Mesela su Allah'ın ordusudur, su Allah'ın askeridir. Nuh Aleyhisselam'ın imdadına Allah suyu göndermiş, kavmini, toplumunu bir tufanla boğuvermiş. Rüzgar Allah'ın ordusudur. Ağat kavminin üstüne sarsar denen bir rüzgar göndermiş. Hud peygamber bunalmış. Bittim ya Rabbi demiş. Allah da yettim kulum demiş. Bir rüzgarı göndermiş. Ağat kavmini o ordusuyla yok etmiş. Bir başkasının imdadına bir bulut göndermiş. Bir başkasının imdadına bir sinek göndermiş. Koskoca Nemrud'u Allah'ın sinek ordusu yok etmiş. Ebrehe'nin ordusuna karşı Allah kuşları gönderivermiş. Ebabile termihim bi hicaratin ayetinin beyanıyla kuşları göndermiş. Kuşlar da Allah'ın ordusu. Bir başkasının imdadına ağacı göndermiş. Bir başkasının imdadına yağmuru göndermiş. Öyleyse ne zaman ki sizin yardımınıza canlı ya da cansız bir varlık gelmişse onu Allah'tan bilin. O Allah'ın ordusudur. Bunu bana Rabbim gönderdi deyin. Aman ha. İşte Efendi Hazretleri bir ağaç göndermiş. Tam ben şarampola yuvarlanmak üzereyken şarampola yarım metre kala bir ağaç, Efendi Hazretlerinin gönderdiği bir ağaç beni kurtardı derseniz, Allah'ın ordularını Allah'tan başkalarına izafe etmeye kalkışırsanız şirke ve küfre düşmüş olursunuz. Aman öyle yapmayın. Allah'ın ordularını Allah'tan bilin. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Zaten Allah her şeyi bilen ve her konuda hikmetle hükmedendir, hayata hakim olandır. Allah bu zaferi, bu fethi niye müjdelemiş? لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Mümin erkek ve kadınları zemininden ırmakların akıp durduğu, ya da müminlerin tahtı tasarruflarında ırmakların çağlayıp durduğu cennetlerine yerleştirmek için Allah bu fethi müjdeledi. Ebediyen kalsınlar diye. Ve yukeffira anhum seyyiatihim. Bir de onların kusurlarını, günahlarını örtüp örtbas etsin diye. Ya da onların hayat çıkmazlarını sahili selamete ulaştırsın diye. Hayat problemlerini çözümleyip onların yüzlerini güldürsün diye. Ailevi, toplumsal, hukuki, ekonomik, yani toplumların, Müslüman toplumların hangi sıkıntılar var, hangi problemleri var, onları düzlüğe çıkarsın diye Allah bu sekineti gönderdi ya da bu fethi onlara müjdeledi. وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا Zaten Allah katında en büyük kurtuluş da budur. Allah katında en büyük kurtuluş fethi mübine sarılmaktır. Allah bizden fethi mübin istiyor. Ey Müslümanlar, fethi mübinle birlikte olun. Dünyaya yapışkan olmayın. Dünya dalıp da fethi mübini sakın ihmal etmeyin. Allah bizden fetih istiyor. Fethi mübinle birlikte olmamızı istiyor. Nedir fethi mübin? Fethi mübin toprakları fethetmek değil. İnsanların yerüstü yeraltı madenlerine ulaşmak değil. İnsanları köleleştirmek değil. Ekonomik güçlere ulaşmak değil. Fethi mübin, eğer bir yerde insanlar Allah'tan habersiz, peygamberden habersiz, dirilişten, ahiretten, cennetten, cehennemden habersiz cehenneme doğru gidiyorlarsa, onları Müslümanlaştırıp onları cennete gönderme kavgasına fethi mübin denir. Eğer bir yerde zulüm varsa, yani insan yasaları insanlara dayatılmışsa, yani insanlar insanların kulu kölesi konumuna düşmüşlerse, insanların insanlar üzerindeki Rabliğini bitirip, insanların insanlara kulluğunu bitirip, insanları özgürce Allah'a kul köle haline getirmenin kavgasını vermenin adına fethi mübin denir. Yani bir yerde tanrılar ve kullar varsa, yani yöneticiler ve yönetilenler varsa, yani yasa koyanlar ve o yasayı uygulayanlar varsa, yani insanlardan tanrılar ve insanlardan kullar varsa, insanların insanlara kulluğunu bitirip ya da insanların insanlar üstündeki Rableşmelerini bitirip herkesin Allah'a kul köle olmasını, herkesin özgürce inancını kendilerini seçebilme özgürlüğüne ulaştırılmasını sağlamanın adına fetih denir. Yani bir yerlerde zulüm varsa o zulmü bitirmenin adına fetih denir. Bir örnek vereyim bakın. Şu anda biz Anadolu'da yaşıyoruz. Burası Diyar-ı Rum'dur. Arzurum, Erzurum, Arzurum, arz toprak arazi demek. Rum arzı, Rum diyarı. Konya'da yani şu Anadolu'da Arzurum'dur. Burası Rum diyarıydı. Atalarımız 1071'de Malazgirt Meydan Savaşı adı altında Anadolu'ya bir akın gerçekleştirmişler, bir cihat eyleminde bulunmuşlar. Elhamdülillah Anadolu'yu Müslümanlaştırmışlar. İşte şu anda hepimiz Müslümanız. Bakın şurada Kur'an öğreniyoruz, tefsir okuyoruz. Eğer 1071'de o Müslüman ecdadımız Anadolu'ya bir fetih gerçekleştirmeseydi, belki şu anda her birerimiz birer Rum çocuğu olarak hangi meyhanede pinekleyecektik, hangi cehenneme doğru gidecektik Allah bilirdi değil mi? Onlara ne kadar dua etsek az değil mi? Anadolu'yu İslamlaştıranlara. Elhamdülillah bakın hepimiz Müslümanız. Bu coğrafyadan cennete insanlar gidiyor yüzyıllardır. Peki şu anda dünkü Anadolu'nun konumunda olan nice coğrafyalar var. Niye biz oralara bir fetih düşünmüyoruz? Niye oraları da Müslümanlaştırıp oralardan da binlerce insanın cennete gitmesine imkan hazırlamıyoruz? İşte bakın Allah burada ona dikkat çekerek dedi ki وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا Allah katında en büyük başarı budur. وَيُعَذِّبَ Evet, Allah mümin erkek ve kadınları böylece cennete iletmek istiyormuş. Peki bu sefere katılmayan, sefere sıcak bakmayan, bu Mekke müşrikleri Müslümanların işini bitirecek, bir bir onları temizleyecek diye bu sefere katılmayan münafık erkek ve kadınlar için Allah ne hazırlamış? Bakın bundan sonra da Allah onu anlatmaya başlıyor. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ Münafık erkek ve kadınlar, inanmadıkları halde iman gösterisinde bulunan erkek ve kadınlar, kalplerine iman girmediği halde yüzlerine bir maske takıp biz de Müslümanız diyen erkek ve kadınlar, وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Bir de Allah'ı ortaklı kabul eden, Allah'a yetki sınırlaması getiren, Allah'ın sıfatlarını Allah dışı varlıklara yükleyen, yani Allah'ı ortaklı kabul eden müşrik erkek ve kadınlar, اَذَّانِينَ بِاللّٰهِ اَذَّنَّ السَّوْ Ki onlar Allah hakkında kötü zanlarda bulundular. Allahu Ekber. Allah hakkında bu sefer gerçekleşirken onlar kötü zanda bulundular. Ne demişler? Sanki Allah'ın da yenilebileceğini, Mekke müşriklerine karşı Allah'ın peygamberini koruyamayacağını, Müslümanları koruyamayacağını, Mekkeliler karşısında Allah'ın da yenilebileceği zehabına kapılmışlar. Allah hakkında kötü zanlarda bulunmuşlar. Müslümanlar hakkında kötü zanlarda bulunmuşlar. Peygamberleri hakkında, güya peygambere inandığını söylüyorlar. Peygamberleri hakkında kötü zanda bulunmuşlar. Behey kafirler, behey zalimler. Sizin inandık dediğiniz peygamberiniz orada, Hudeybiye denen yerde kafirler, müşrikler tarafından, Mekkeliler tarafından öldürülecek de siz kına mı yakacaktınız? Bu nasıl bir iman böyle? Yani Müslümanları nasıl yalnız bıraktınız? İnandım dediğiniz peygamberinizi nasıl yalnız bıraktınız? Sanki bir öldürülselerdi orada bunlar da oh çekecekler, kurtulduk diyeceklerdi. Ya bu nasıl iman böyle? Bu nasıl Müslümanlık böyle? Bir taraftan da inandıklarını söylüyorlar. Ama kardeşleri olan Müslümanlar için ve peygamberleri için ölüm bekliyorlar. Kötü zanda bulundular. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah da onlara gazap etti. وَلَّعَنَهُمْ Allah onlara lanet etti. Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ Ve onlar için cehennemi hazırladı. وَسَاءَتْ مَصِيرًا Gerçekten o cehennem ne kötü bir gidiş yeri. Bakın, önemine binaen Allah burada deminki konuyu bir daha söyleyecek. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'ın askeridir. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Ama Allah bilin ki aziz ve hakimdir. Azizdir, güç kuvvet sahibidir, hakimdir, hayata hakim olandır. O ordularına ihtiyaç duymadan da Allah kafirleri tek başına yok eder. Bakın ifadenin güzelliğine. Allah her zaman o orduları kullanmaz. Bazen o ordularını şereflendirmek üzere onları kullanır ama düşmanlarını tek başına yok etmeye de Allah güçlüdür. Allah azizdir, Allah hakimdir. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Ey peygamberim, muhakkak ki biz seni şahit, mübeşşir ve nezir olarak gönderdik. Seni şahit olarak gönderdik ey peygamberim. Sen şahitsin. Sen ümmetine şahitsin, ümmetin de tüm insanlığa şahit. Bakın, sevgili peygamberimiz bize şahittir. Biz de tüm dünya insanlığına şahidiz. Biz peygamber aleyhisselama bakarak hizaya geliriz. Tüm dünya insanlığı da bize bakarak hizaya gelmek zorundadır. Şu anda yeryüzünde Müslümanlar denge unsurudur. Allah'ın istediği kulluğu en güzel bir biçimde örnekleyen Müslümanlardır. Biz de tabi şahitler olmak zorundayız. Şeref ne kadar büyükse sorumluluk da o kadar büyük. Öyleyse biz de tıpkı Peygamber Efendimizin bize şahit olduğu gibi bizim gözümüzün önünde Allah'ın istediği kulluğu en güzel bir biçimde örneklediği gibi bizler de şu anda tüm dünya insanlığına, bize bakan, bizimle hizaya gelmesi gereken dünya insanlığına karşı çok güzel bir Müslümanlık yaşayıp şahitliğimizi ortaya koymak zorundayız. Peygamber Efendimiz şahitti. O namaza şahitti, o oruca şahitti, o cihada şahitti, o gece hayatına şahitti, o Müslümanca bir hayata şahitti, o kulluğa şahitti. Artık onun zuhurundan sonra yeryüzünde hiçbir kimsenin bizim bundan haberimiz yoktu. Biz namazı duymamıştık, bizim cihattan haberimiz yoktu, bizim oruçtan haberimiz yoktu demeye hiç kimsenin hakkı da yetkisi de mazereti de kalmamıştır. Yani biz cenneti duymamıştık. Bizim cehennemden haberimiz yoktu demeye hiç kimsenin hakkı da yetkisi de selahiyeti de kalmamıştır. Çünkü Allah'ın Resulü açık ve net bir biçimde bunu örneklemiş, yaşantısıyla tüm dünya göstermiştir. Allah'ın Resulü bir de müjdeci ve uyarıcıdır. Cennetle müjdeleyen, cehennemle uyarandır. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ Öyleyse sizler de ey Allah kulları Allah'a iman edin. Ve Resulihi elçisine de iman edin. Ve tuazziruhu peygambere muzahir olun. Peygambere destek olun. Peygamberin davasına, peygamberin davetine omuz verin. Peygamberin misyonuna sahip çıkın. Ve tuvakkiruhu ona karşı saygılı davranın. Onu vakar mevkiinde tutun. Ona karşı edepli davranın. Ve tüsebbihuhu bukraten ve asıyla ve akşam sabah da Allah'ı tesbih edin. Akşam sabah Subhanallah deyin. Yani Allah'ı tesbih edin. Allah'a ait olan sıfatları Allah'tan başkalarına vermeyin. Allah kitabında kendisini nasıl tanıttıysa öylece Allah'a iman edin. Allah kitabında kendisini hangi sıfatlardan münezzeh olarak takdim ettiyse Allah'ı o sıfatlardan tenzih edin. Bundan sonra Rabbimiz o rıdvan ağacının altında biat eden müminlerin biatlerinin değerini, üstünlüğünü ve şerefini anlatmak üzere bakın şöyle buyuruyor. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Ey peygamberim, o ağacın altında sana biat edenler var ya, onlar Allah'a biat verdiler. Onlar Allah'la biatleştiler. Yedullâhi fevka eydihim, Allah'ın eli onların ellerinin üzerindeydi. Ey peygamberim, sana biat vermek üzere el uzatanlar var ya, bilesin ki onlar sana değil Allah'a el uzattılar. Sana boyun bükük teslim olanlar var ya, bilesin ki sana değil onlar Allah'a boyun bükük teslim oldular. Yani o biatın bir tarafında Allah vardı, diğer tarafında müminler vardı. Hani Hazreti Osman Efendimizin şehadet haberi gelince, durumun kritikliği ortaya çıkınca, savaş kaçınılmaz hale gelince, sahabe-i kiram efendilerimiz peygamber efendimizin ellerinin üstüne ellerini koyup vallahi ya Resulallah burada seni yalnız bırakmayacağız. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Asla düşmana sırtımızı dönmeyeceğiz. Seni kendi haline terk etmeyeceğiz diye yemin etmişlerdi ya. Bakın o Müslümanların o biatlerinin kutsallığına Allah böylece vurgu yapıyor. Tabi o anlamda bir biat, halifeye, imama yapılan bir biat kıyamete kadar devam edecektir. Allah ve Resulüne itaate ters düşmeme kaydı şartıyla, bir de her namazlarımızdaki iftidah tekbiri Allah'la biatleşmemizin sembolüdür. Yine Kabe'yi tavaf ederken Hacerul Esved'i selamlamamız, istilam etmemiz yine Allah'a bir biatın nişanesidir. Ben kavram yapmıyorum burada. Sadece bir konu üstünde uzunca durmuyorum. Konu anlaşıldı. Femen nekese fe innema yenkutu ala nefsihi. Kim Allah'a verdiği o söze uygun hareket etmezse, o sözden cayarsa, o kendi aleyhine caymıştır. Ama وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا. Kim de Allah'a verdiği o biate ya da peygamberle yaptığı o sözleşmeye sadık davranırsa, Allah'a ne sözü vermişse ona karşı sadık davranırsa, işte Allah onun için çok büyük bir ücret hazırlamıştır. Bunu unutmayın. Şimdi o seferden geri kalan bir kısım sudan bahanelerle, hatta Allah korusun, Allah hakkında kötü zanda, Müslümanlar ve Peygamber Efendimiz hakkında kötü zanlarda bulunanlar, Medine'ye Peygamber Efendimiz dönünce neler söyleyecekler, nasıl bir tavır takınacaklar, daha yarı yolda Allah, henüz Peygamber Efendimiz Medine'ye ulaşmadan bunu ona haber veriyor bakın. Çok enteresan. Peygamberim, sen şimdi Medine'ye dönünce tıpış tıpış gelecekler o münafıklar, sana şöyle şöyle diyecekler, sen de şöyle şöyle de diye, daha olmadık bir olayı Rabbimiz yarı yolda Peygamber Efendimiz'e haber veriyor. Bakın diyor ki, سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ. Şu bedevilerden, bu seferden geri kalanlar sana diyecekler ki, sen Medine'ye varıp da onları sorgulayınca niye bizimle birlikte bu sefere katılmadınız? Niye Müslümanları yalnız bıraktınız? Niye peygamberinizi yalnız bıraktınız diye sen onları sorgulayınca onlar sana diyecekler ki, ne diyeceklermiş bakın. Şagaletna emvaluna ve ehluna. Ya Resulallah, bizim mallarımız ve ailelerimiz engelledi. Vallahi biz de seninle birlikte bu sefere çıkmak istiyorduk ama ne yapalım? Kör olası hanede işte bebeler vardı. Kör olası hanede çoluk çocuk vardı. İşte dükkandı, tezgahtı, kooperatifti, çekti, senetti, işti, açtı. Vallahi ya Resulallah, bizi serbest bırakmadı ki seninle birlikte biz de gelelim. İşimiz, aşımız engel oldu. Dükkanımız, tezgahımız engel oldu. Çoluk çocuğumuz engel oldu. Sakın yanlış anlama ya Resulallah diyecekler. Festağfir lena, bizim için bir istiğfar etsen ya Resulallah diyecekler. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah da diyor ki bakın. Yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim. Peygamberim, şunu iyi bilesin ki onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Kalpleri ayrı şey söylüyor, dilleri ayrı şey söylüyor. Onların kalpleriyle dilleri ayrı, kalplerinde sana karşı bir nifak, bir küfür, bir düşmanlık, bir kin var ama dilleriyle de seni memnun etmeye çalışıyorlar. Dilleriyle farklı, kalpleriyle farklı şeyler düşünüyorlar. Kul, onlara de ki ey peygamberim, فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ دَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. Söyler misiniz bana, Allah size bir fayda göndermeyi dilese ya da Allah size bir zarar göndermeyi, bir azap göndermeyi dilese, söyleyin, Allah'tan size gelebilecek bir azabı engelleyebilecek birileri var mı? Allah'tan size gelebilecek bir başarıyı, bir menfaati durdurabilecek birilerini biliyor musunuz? بَلْكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَتَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Şunu unutmayın ki Allah sizin yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Sanki bu sözüyle Rabbimiz Peygamber Efendimizin o münafıklara ve bedevilere şunu demesini istiyordu. Ey peygamberim, de ki onlara, mazeretlerinizle beni kandırabilirsiniz. Mazeretlerinizle beni ikna edebilirsiniz ama Allah yapıp ettiğiniz her şeyi biliyor. Kalplerinizi de biliyor, dillerinizi de biliyor. Beni ikna edebilirsiniz ama söylesenize Allah'ı nasıl ikna edeceksiniz ey münafıklar? Allah'ı nasıl ikna edeceksiniz? Bel vanentüm, siz şöyle zannetmiştiniz bu sefere çıkarken Müslümanlar, ellen yenqaliber rasulu vel mu'minuna ila ehlihim ebede. Peygamber ve Müslümanlar ebediyen bir daha Medine'ye dönemezler. Ebediyen onlar ailelerine, ülkelerine bir daha dönemezler diyordunuz. Öyle zannediyordunuz. Yani Mekke müşrikleri onların her birini kılıçtan geçirir. Şu Müslümanlar ve peygamber ebediyen bir daha Medine'ye ila ehlihim, ehillerine, ailelerine dönemezler diye düşünüyordunuz. Ve züyyine zâlike fî kulûbikum, ve bu duygu, bu düşünce de sizin kalplerinize süslü gösterildi. Ve zannentüm zannessev, çok kötü bir zanda bulundunuz. Yani Allah peygamberini koruyamayacak, Allah müminleri koruyamayacak, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın orduları iken, Allah sanki Mekke çapulcuları karşısında peygamberini koruyamayacak, müminleri koruyamayacak diye kötü bir zanna kapıldınız. Ve kuntum kavmen buğra, ve siz gerçekten çok hayırsız bir toplum oldunuz. Böyleleri bugün de çıkabilir. Bir cihat eylemi var. Allah'ın dininin egemenliği adına birileri hesabın kitabın içine girer. Bunlar enayi, bunlar pisi pisine öldürülecek. Sanki Allah onları koruyamayacak. Sanki Allah onları başarıya ulaştıramayacak. Öyle bir düşünceye kapılan bugün de insanlar olabilir. Allah bu konularda bizi uyarıyor. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kim ki Allah ve Resulüne iman etmezse, vazgeçin bu tavırlarınızdan ey adamlar, gelin iman edin. Kim Allah ve Resulüne iman etmezse, gelin yeniden iman edin diyor Allah. فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ سَع۪يرًا Biz kafirler için gerçekten çılgın alevli bir ateş hazırladık. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Siz de mülksünüz ey insanlar. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Allah dilediklerine azap eder, dilediklerini de bağışlar. Kimsenin Allah'a itiraz hakkı yoktur. Sizler de mülksünüz. Allah dilediklerine azap eder, dilediklerini bağışlar. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Ama Allah gafur ve rahimdir. Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Allah'ın bağışlaması azabından daha fazladır. Bakın burada Rabbimizin gafur ve rahim oluşunun gündeme getirilişi bize bunu anlatıyor. Allah bağışlamadan yana ama tevbe edin. Bu nifaklarınızdan vazgeçin. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْ تَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ Şu seferden geri kalan bedeviler siz ganimetleri almaya yürüyünce derler ki bırakın sizinle birlikte biz de gelelim. Hangi ganimetler? İşte Hayber'i fethetti Müslümanlar. O Mekke'den dönüşlerinde Hayber'i fethetti. Develer yükü altın ve gümüşle Medine'ye dönerlerken bakın münafıklar ve de bedeviler diyeceklermiş ki bırakın sizinle birlikte şu ganimetten hissemizi almaya, şu cukkalarımızı kapmaya biz de gidelim. Allah Allah. Yuridune en yubeddilu kelam Allah. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Halbuki Allah daha önce yarı yolda bu sureyi nazil buyurmuştu Peygamber Efendimiz'e. Onların nifakını, geri kalış sebeplerini açıkça ortaya koymuştu. Sanki onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Kul de ki peygamberim. Len tettebi'una. Ebediyen siz bizimle birlikte gelemezsiniz. Ebediyen siz bizimle bu ganimetleri paylaşmaya gelemezsiniz. Çünkü hizmet olunca tüyeceksiniz ama ganimet devşirmeye gelince yanımızda biteceksiniz. Olmaz böyle Müslümanlık. Kezalikum. Siz böylesiniz. Kâlallâhu min kablu. Çünkü Allah daha önce böyle söyledi. İşte yarı yolda Peygamber Efendimiz'e nazil olan bu surede Allah onların niyetlerini, kalplerinin dillerinden farklı olduğunu, dilleriyle kalplerinden farklı şeyler söylediklerini Allah haber verdi. Sen öyle deyince ey peygamberim, onlar da sana diyecekler ki fese yekulune bel tahsudunena siz bizi kıskanıyorsunuz. Ey Müslümanlar, ey peygamber, siz bizi kıskanıyorsunuz. Bizim de şu ganimetlerde hissemiz var. Biz de sizinle beraberiz. Biz de Müslümanız. Biz de sizinle birlikteyiz. Bizi kıskanıyorsunuz ve bu ganimetlerden istifademizi engelliyorsunuz diyecekler. Bel kanu la yefkahuna illa qalila. Bilakis onlar çok az fıkh eden, çok az düşünen insanlardır. Burada kalalım. Surenin geri kalan bölümünü tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.